Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Emmanuel Macron, zwycięzcą wyborów prezydenckich we Francji, zdobył 66% głosów. Prokuratura bada sprawę tajemniczej śmierci Polki w Egipcie, rozpatruje kilka hipotez. W serwisie też lista najbogatszych mieszkańców Wysp Brytyjskich. Nowy prezydent Piątej Republiki zapowiada budowę Francji i Europy, w której nie będzie osób wykluczonych. W powyborczym przemówieniu Emmanuel Macron zadeklarował, że zrobi wszystko, by Francja pozostała wierna swym republikańskim zasadom wolności, równości i braterstwa. Emmanuel Macron wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, zdobył 66% głosów. Jego rywalka, liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen, 33,9%. Oboje szykują się już do kolejnego starcia w czerwcowych wyborach powszechnych. Marine Le Pen najpierw podważyła wiarygodność polityczną nowego prezydenta Francji, bo jak to ujęła, Macron nie gwarantuje zmian, których kraj potrzebuje. Następnie stwierdziła: dzięki temu historycznemu wynikowi Francuzi wskazali na nas jako na najsilniejszą frakcję opozycyjną. Staję przed wyborami powszechnymi na czele tych wszystkich, którzy walczą o Francję, jej niezależność, suwerenność, wolność, tożsamość narodową, jej dobrobyt i model socjalny. Emmanuel Macron złożył ukłon wobec swojej rywalki Marine Le Pen i jej elektoratu, po czym powiedział: wiem, jaka na mnie spoczywa odpowiedzialność zaopiekowania się najbardziej tego potrzebującymi, zadbania o solidarność w społeczeństwie, walki ze wszystkimi odmianami nierówności społecznej i dyskryminacji. Muszę zapewnić wasze bezpieczeństwo i jedność narodu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci młodej Polki w Egipcie, wstępnie w kierunku zabójstwa. Funkcjonariusze zbierają dokumenty, zabezpieczają nagrania i przesłuchują świadków. Nie wykluczamy żadnej hipotezy, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Można tu mówić o kilku hipotezach. My oczywiście wszystkich nie zdradzamy, ale począwszy od tego, że do tej śmierci mogły się przyczynić inne osoby. Po prostu nieszczęśliwy wypadek, czy też samo zachowanie naszej obywatelki. Ale oczywiście na tym etapie jest za wcześnie, aby szczegółowo określić, co mogło być przyczyną tej śmierci. Myślę, że tutaj kluczowa będzie sekcja zwłok. Pod koniec kwietnia 27-latka z Bogatyni poleciała do kurortu Marsa Alam. Wykupiła wycieczkę w biurze podróży. W kraju został jej partner. Po dwóch dniach zaniepokoiło go zachowanie kobiety. Do internetu trafił film, na którym widać, jak rozmawia z nią przez telefon. Kobieta wygląda na wystraszoną i prosi go, by zabrał ją z Egiptu. Według lokalnych mediów Magdalena Rzed w rozmowie ze swoją przyjaciółką miała mówić, że ktoś dosypuje jej czegoś do drinków. Jej stan zdrowia pogarszał się. Trafiła do egipskiego szpitala. Gdy do kraju przyleciał jej znajomy, by ją zabrać, dowiedział się, że 27-latka nie żyje. Szpital podał, że zmarła w wyniku obrażeń po upadku z wysokości. Miała wyskoczyć z okna budynku szpitala z pierwszego lub drugiego piętra. Zmieniamy temat. Premier leci rano do Tallina. Beata Szydło weźmie udział w szczycie szefów rządów państw bałtyckich. Do spotkań w ramach formatu Państwa Bałtyckie plus Polska w ostatnim czasie dochodzi często. Łączy nas wiele spraw, w tym między innymi szczególnie podejście do polityki bezpieczeństwa. Na mocy decyzji o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, która zapadła w ubiegłym roku na szczycie sojuszu w Warszawie, na terenie Polski i trzech państw bałtyckich zostały rozmieszczone cztery grupy batalionowe. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kinga Raś przypomniała, że na te kwestie Polska i państwa bałtyckie kładły nacisk. Polsce i państwom bałtyckim zależy na efektywnym wdrażaniu tych postanowień. Rozmowy będą dotyczyć współpracy regionalnej i w ramach Unii Europejskiej. Premierzy będą rozmawiać także o współpracy infrastrukturalnej, w tym o projektach takich jak Rail i Via Baltica. Spotkanie odbywa się niespełna dwa miesiące przed przejęciem przez Estonię prezydencji w Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent lobobuje na rzecz polskich kontraktów gospodarczych w Etiopii. Dziś weźmie udział w forum gospodarczym w Addis Abebie. Wczoraj odwiedził montownię ciągników Ursus, działające w miejscowości Adama, niedaleko stolicy kraju. Andrzej Duda mówi, że Afryka jest dobrym miejscem do inwestycji dla polskich firm. To się wpisuje w ustanowiony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych program dla polskiego biznesu Go Africa. Chciałbym, żeby w ramach tego programu jak najwięcej polskich przedsiębiorców, jak najwięcej polskich firm zainteresowało się rynkiem afrykańskim. Są to ogromne i bardzo perspektywiczne rynki zbytu, na które warto wchodzić. Montownia w Etiopii współpracuje z Ursusem od 3 lat. Miejscowi technicy składają około 500 ciągników rocznie. Maszyny trafiają do rolników z tego kraju. 134 miliarderów mieszka na Wyspach Brytyjskich. Sunday Times opublikował opublikował listę 1000 najbogatszych osób w kraju, królowa Elżbieta II nie zmieściła się w trzech pierwszych setkach. Na pierwszym miejscu znaleźli się Hindusi. Sri i Gopi Hinduja z majątkiem szacowanym na 16 miliardów funtów są właścicielami grupy Hinduja zajmującej się przemysłem motoryzacyjnym, paliwowym, nieruchomościami i finansami. Na drugim miejscu znalazł się Leonard Blavatnik z majątkiem wycenianym na niecałe 16 miliardów funtów. Pochodzący z Ukrainy biznesmen z amerykańskim paszportem prowadzi interesy w branży paliwowej, zajmuje się też telekomunikacją, mediami oraz nieruchomościami. A trzecie miejsce w rankingu zajmują David i Simon Roiben z majątkiem szacowanym na 14 miliardów dolarów. To urodzeni w Indiach obywatele Wielkiej Brytanii. Majątku dorobili się na produkcji aluminium oraz inwestowaniu w nowe technologie oraz nieruchomości. To był Serwis Trójki. Ciekawe, czy tam jakiś piłkarz się nie zaplątał gdzieś tam do pierwszej setki na przykład. Piłkarz? Nie, nie sądzę, ale była lista ostatnio najlepiej zarabiających sportowców na Wyspach Brytyjskich i najlepiej z kontraktów sportowych tylko, nie reklamowych. Lewis Hamilton 131 milionów funtów zarobił, na drugim miejscu, no nie zgadniesz, Zlatan Ibrahimowicz, który wyprzedził Wayne'a Rooney'a w tej klasyfikacji, nowy, no bo od niedawna gra na Wyspach, a zarobił 131 Lewis Hamilton, 110 Zlatan Ibrahimowicz. No bardzo przyjemne okolice. A, da się żyć. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. To ja też może zacznę od piłki nożnej, bo muszę przyznać, że takiego ścisku w czołówce tabeli ekstraklasy to nie było już dawno. Nowym liderem jest Lech Poznań, który wygrał z Termaliką Bruk Betniciecza. A jakże, 3-0, bo Lech Poznań tak ostatnio wygrywa swoje mecze ligowe. Moi piłkarze szybko pozbierali się po przegranym Pucharze Polski. Cieszy się trener Lecha Nenad Bielica. To było po ciężkim meczu wtorek, to było najlepszy odpowiedź na boisku. O właśnie, tyle samo punktów co Lech ma Jagiellonia, a o punkt mniej Lechia i Legia, która wygrała w Szczecinie z Pogonią 2-0. Mimo porażki Dawid Kort z Pogoni wyglądał na zadowolonego. Zagraliśmy moim zdaniem dobre spotkanie. Legia to jest tak klasowa drużyna, że wykorzystuje sytuacje, które ma. A co do nas, ja myślę, że my już od jakiegoś czasu gramy dużo lepiej niż graliśmy nawet w trakcie tej rundy. Był jeszcze niestrzelony rzut karny przez Mirosława Radowicza, ale może wrócimy sobie do tego w serwisie za godzinę, bo to ciekawa bardzo sprawa. Ciekawa sprawa. Bardzo tak. Ciekawa. Dziś zagrają jeszcze Krakowia z Arką. Sensacje mamy w barażach o Plusligę Siatkarzy. Warta Zawiercie po raz trzeci pokonała AZS Częstochowa, tym razem 3-0 i zapewniła sobie awans do Ekstraklasy Siatkarzy. Trener AZS-u Michał Bąkiewicz musiał przełknąć bardzo gorzką pigułkę, ale zrobił to z klasą. Chciałbym pogratulować drużynie z Zawiercia, ponieważ zagrała te spotkania, dwa ostatnie od nas, lepiej. Na pewno dla nas nie jest to prosta sytuacja, na pewno nie pokazaliśmy swojej najlepszej siatkówki. To zdecydowanie brawa dla Warty, a AZS Częstochowa pożegnał się z Ekstraklasą po 30 nieprzerwanych latach gry w tej lidze. Sensacyjnie skończył się także mecz naszych piłkarzy ręcznych w eliminacjach Mistrzostw Europy. Po trzech kolejnych porażkach Polacy musieli wygrać, by zachować szansę na grę w Euro. Nie wygrali, tylko zremisowali w Płocku z Białorusią 27-27 i właściwie stracili szansę na awans. Trener Talan Dujszebajew wykrzykiwał, że podaje się do dymisji, ale to jeszcze nie jest pewne. Prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki spróbuje go przekonać do zmiany decyzji. Na koniec piłka nożna w Europie. W Anglii Arsenal pokonał 2-0 Manchester United i ma tylko 2 punkty straty do Czerwonych Diabłów i jeszcze jeden zaległy mecz. Trzeci w tabeli Liverpool tylko bezbramkowo zremisował Southampton. We Włoszech kibice gwizdali na AC Milan. Rossoneri przegrali przed własną publicznością aż 1-4 z AS Romą, a 2 gole strzelił niesamowite Edin Dzeko. Całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny. Wcześniej Lazio pokonało 7-3 Sampdoria, a jednego z goli strzelił Karol Linetti. W NBA dobrze spisuje się Marcin Gortat, Washington Wizards pokonali Boston Celtics i w playoffach remisują 2-2, a Shaquille O'Neal chce zostać szeryfem. Zapowiedział, że weźmie udział w wyborach za 3 lata i zostanie szeryfem Georgii albo Florydy, jeśli wybiorą go przedstawiciele tych właśnie stanów i bierze to naprawdę na serio. Ale by wyglądał z tą to, taką gwiazdą. W radiowozie 2,16 wzrostu. Szeryf to nie jeździ radiowozem, cześć, tylko siedzi za biurkiem i jestem mówi... Jestem szok, masz jakiś problem. Lepiej nie mieć. Nie. Dziś pochmurno i deszczowo z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie. Porywisty, północny i północno-zachodni. Ciśnienie sobie powoli rośnie, a z północy napłynie chłodniejsze powietrze polarne. Przecinek morskie. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 9 w Szczecinie, Pile, Poznaniu i Olsztynie, 10 w Łodzi, Bydgoszczy i Suwałkach, 11 stopni w Białymstoku i Ostrołęce, 12 w Częstochowie i Siedlcach, 13 w Radomiu i Chełmie, 14 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, do 15 stopni w Przemyślu. Kropka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control, tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodka borówka amerykańska tylko 6,99 aż za 300 gramów, 6,99. A soczyste pomidory koktajlowe jedynie złoty 99 za 250 gramów, złoty 99. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. No i mamy spór z redaktorem. Zdecydowany. Spór jest fundamentalny. Tak. Czy szeryf przemieszcza się radiowozem? Oczywiście czy... z taką piękną gwiazdą na drzwiach szeryf z napisem. Moim zdaniem przemieszcza się konno. Widziałem w wielu filmach, że przemieszcza się zdecydowanie konno najbardziej. Zatrzymałeś się na filmach 50 lat temu. Trochę tak. 227 trójek. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć tylko, że 8 maja są również imieniny Stanisława. A przed chwilą pan nie wymienił Stanisława. O, to bardzo w imieniu tego pana przepraszamy. Wszystkich Stanisławów, zdecydowanie. Wszystkiego najlepszego. Panom Staszkom. Tak czy nie? Tak jest, to, tak zdecydowanie. I państwo wiedzą, bo mówimy o tym od rana, że dziś muzycznie poruszamy się w okolicach francuskich. Tu vas retrouver très vite un emploi. Ils t'ont dit réfléchis bien, tu seras beaucoup mieux au chaud chez toi. Et tu peux même t'offrir un chien avec la coquette somme qui t'échoit. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens comme à force de peine perdue à contempler. Ils t'ont dit le monde avance, on doit se délester de certains poids. T'as donné maintes fois ta chance et on t'aime comme le frère qu'on n'aura pas. Ils t'ont dit c'est pour ton bien, dans un carton il y avait ton combat. Et une photo de temps ancien où tes enfants avaient l'air fiers de toi. Humaine, tu n'en as plus. Viens me connaître. À force de peine, de perdu, à comme toi-même. Un po' di sole sulla spiaggia, il cane addormentato accanto a te. Qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me. Era notte, era giugno, un ragazzo con l'anima blu. Vieni con me. un sorriso, uno sguardo, un sospiro e non esisto più. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W dobrym nastroju pana odnajduję? Tak, wie pan, nawet powiem panu szczerze, że jak tu jechałem, to mi się coś przyśniło w taksówce. Bardzo dobrze. Pytania z kosmosu. No dobrze, pożartowaliśmy, a tu poważne sprawy przed nami. Poważne. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Pytanie jest takie od słuchacza. Czy zwierzęta mają sny? Chyba mają. Mówię chyba, bo nam bardzo trudno jest się... dowiedzieć od nich, bo niewiele tak, mówią. Tak, one nieczęsto mówią. Bardzo nam trudno się też jakoś zamienić w zwierzę. Choć nie, niektórzy bywają. Ale, to nie idźmy. No więc właśnie, wydaje nam się, że ssaki naczelne, psy, koty, konie, ale też na przykład ptaki, sny mają. Skąd my to wiemy? Czy dlaczego tak możemy przypuszczać? Tak jest, jeżeli przyjmiemy kilka założeń. Założenie pierwsze jest takie, że mózg zwierzęcia co do ogólnych zasad działa identycznie jak mózg nasz. To jest założenie, natomiast założenie, z którym niewielu dzisiaj dyskutuje. Dlatego, że jest zbudowany dokładnie z takich samych komórek, ma inną strukturę, natomiast wiele funkcji ma bardzo podobnych. Wychodząc z tego założenia, możemy powiedzieć tak, jeżeli u człowieka sen służy konkretnym rzeczom, konkretnym czynnościom. Na przykład porządkuje informacje, porządkuje bodźce. W czasie marzeń sennych mózg trenuje pewne obwody, o tym może za chwilkę też powiem. To nie ma powodów przy założeniu, że mózgi ludzkie i mózgi innych zwierząt, tych szczególnie bardzo rozwiniętych, działają tak samo. Nie ma powodu, żebyśmy my sny mieli, a one, żeby tych snów nie miały. To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga to jest to, że od wielu, wielu lat prowadzone są badania, w których zwierzętom zakłada się na głowy urządzenia badające, tak jak u człowieka się czasami bada, chociażby aktywność mózgu, aktywność poszczególnych części mózgu. I rzeczywiście zauważa się u zwierząt takie zachowania, czy analogiczne zachowania do tych, które pojawiają się u człowieka w czasie marzeń sennych. To jest drugi powód. No i trzeci, myślę, że każdy właściciel psa, kota widział nieraz, że jego zwierzę w czasie snu zachowuje się no tak, jak gdyby rzeczywiście śniło. Psy czasami podobno szczekają, nie mam psa, ale podobno. Ale ja miałem i rzeczywiście próbował szczekać przez sen. No poruszają się nogami, ruszają, tak jak gdyby biegały. Więc to wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście te sny się pojawiają. A muszę panu powiedzieć, że znalazłem nawet badania, z których wynikało, że ptaki w czasie snu jak gdyby ćwiczą swój śpiew. Bo uaktywniają się dokładnie te same partie mózgu ptaka, które uaktywniają się wtedy, kiedy ptaki śpiewają. Pan śpiewa w czasie snu, czy nie? Czasem się zdarza, wie pan. No każdemu się chyba zdarza zaśpiewać tak. Przez sen, prawda? Niektórzy cienko piszczą nawet. Ale wie pan, tak się zastanawiam nad tym, bo że psu się coś może śnić, to ja sobie to wyobrażam, bo widziałem. Ale o czym na przykład śni komar? A nie, no ja przyszło mi coś do głowy, ale wydaje mi się, że nie powinienem to mówić w radio. Dobrze, to może pozostańmy tak. Tak myślę. Doktor będzie Tomasz lepiej Rożek. Dla nas obydwu. Nie idźmy tą drogą. Nie. Ale jestem pewien, że coś mu się śni. Do snu wydaje się jest potrzebny rozwinięty mózg. One są cwane, ale komary, wie pan? Bywają. Bywają. Nie, na pewno są. Złośliwe. O, i to jak? A więc inteligentne. No. Wszystko już wiemy. Musi się coś śnić. Na pewno. Salut en apple. sur la plage. Je me la joue mélo. Je drague les nuages, seul dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Des matelots. Dwie minuty po siódmej. Umawialiśmy się więc, jest Krystian Hanke. Płaca minimalna idzie w górę co najmniej o 49 zł, tak dzisiaj donosi dziennik Gazeta Prawna. No ale oczywiście te informacje z kraju dziś niestety chowają się w cieniu czerwono-biało-niebieskiej flagi, albo niebiesko-biało-czerwonej, lepiej powiedzieć, bo informacje z Francji, ale także analizy i także w kontekście Polski dziś przewyższają te pozostałe. Nowy prezydent Francji zamierza ożywić debatę o demokracji w Polsce i na Węgrzech, donosi dziennik Gazeta Prawna. No właśnie, wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans zyskał silne wsparcie. Komisja Europejska przy wsparciu Macrona może udać się uderzyć w Polskę na Radzie Europejskiej. Wojna o jakość demokracji w Polsce ma szansę stać się pretekstem dla powołania różnych kręgów integracji europejskiej z uzasadnieniem, że nowa Europa nie dorosła do tego, by budować Unię Europejską pierwszej prędkości. Czytamy w dzienniku, zaś w Rzeczpospolitej Jerzy Haszczyński, przypominając, że przecież Macron wskazał Polskę jako wroga i groził jej sankcjami, dopisuje, tak naprawdę chodziło mu o obronę miejsc pracy przed tanimi Polakami, ale nie chcąc występować przeciw zasadom jednolitego unijnego rynku, mianował się obrońcą praworządności w Polsce. W czasie jedynej debaty telewizyjnej kandydatów nie wymienił już naszego kraju. Może uznał, że sankcje na Polskę za naruszenie wartości unijnych to nie jest to, co przysporzy mu głosów, zastanawia się komentator Rzeczpospolitej na stronie drugiej. No i oczywiście komentarz Bogusława Hraboty obok. Brawo Emmanuel Macron. Będziemy współpracować razem na rzecz nowego impulsu europejskiego. Tak napisał na portalu premier Belgii. Ten cytat dziś w komentarzu redaktora naczelnego. Zważywszy na poglądy Macrona i rolę Francji w europejskiej polityce, ów impuls musi oznaczać nasze problemy, bo Macron nigdy nie ukrywał poparcia dla daleko idącej integracji strefy euro. Analizuje sytuację Bogusław Chrabota. No i pisze, że na brukselskich salonach pewnie zabrakło w niedzielę wieczorem szampana. No i to nie są do nas dobre wiadomości. Tym bardziej, że ta Polska występowała rzeczywiście silnie w kampanii. Hajda na Polaków, kłamliwa kampania. Polska The Times pisze, nie uchodźcy z krajów islamskich, ani terroryści, lecz polski hydraulik, znów budowlaniec i kierowca stali się nośnym tematem kampanii wyborczej nad Sekwaną. Wymyślony przez Francuzów mityczny polski hydraulik stał się w całej zachodniej Unii symbolem zagrożenia dla tamtejszych fachowców. Politycy ożywiają go przy okazji każdej kampanii wyborczej. I tak jest teraz we Francji. A ciekawe, czy będzie też jesienią w Niemczech. Zobaczymy. Polska Times na ten temat. Z tematów krajowych to oczywiście po sobotnim Marszu Wolności jest szereg komentarzy. Wiem, jak zatrzymać zły rząd PiS i będziemy to robić. Ten cytat z Grzegorza Schetyny, lidera PO, dziś pojawia się w wielu gazetach i w wielu komentarzach. Oczywiście w Gazecie Wyborczej także na drugiej stronie Marsz przed maratonem. Michał Wilgocki pisze, PO po wyborczej klęsce i sondażowym spadku opanowała kryzys. W tym samym czasie z turbulencjami nie poradziły sobie ani Nowoczesna, ani KOT. Schetyna, wiedząc, że do wyborów jeszcze mnóstwo czasu, przeczekał trudny moment i dziś to on rozdaje karty. A sobotni marsz pokazał jeszcze jedno, że PiS nie ma pomysłu, co zrobić z opozycją. Wrócił więc do mantry, że demonstrujący bronią ubeckich emerytur, że PO sprowadzi do kraju islamskich terrorystów, że zabierze Polakom 500+. Czy to wystarczy? Pyta komentator wyborczej na stronie drugiej. Gazeta Polska codziennie pisze o politycznym kapiszonie Platformy, bo nie było zapowiadanych 100 tysięcy uczestników na sobotniej demonstracji, ani odgórny nakaz uczestnictwa w marszu, ani też agitacyjne listy do dyrektorów szkół i rodziców, ani nawet darmowe przejazdy do stolicy nie pomogły, pisze Gazeta Codzienna na stronie pierwszej. A sytuację też analizuje w wywiadzie Paweł Szefernaker, który mówi, że Schetyna mobilizuje słabiej niż KOT i ta rozmowa dziś w Rzeczpospolitej. Poranna prasa i Krystian Hanke. 227 trójek. Miałam kiedyś papugi faliste, które raczej nie mówią. Okazało się, że dopiero kiedy zasypiają, kiedy chowają główki pod skrzydełka wieczorem, to mówią, wołają, to znaczy mówią. Mówią, chodź, chodź, chodź, ponieważ ja je tak wołałam do siebie, więc one też mówiły, chodź, chodź, ale mówiły to moim głosem. Było to coś takiego śmiesznego, że dopiero w czasie snu jakoś tak się odzywały. No i proszę, co to się może przyśnić papudze? Grande ville, Wack Mahan, et Ziggy chante pour moi, pour moi. Autour, le brouhaha. J'entends pas, j'entends pas. Hey, ça presse le pas, moi pas. Je marche pas, crois-moi sur parole. Je vole, je vole. Je vole un instant de liberté, sans même penser. Je vole un instant de liberté, je me laisse porter. Je vole, je vole, je vole, ma liberté. Sur parole, simple sursis en vérité. Je vole, je vole, je vole, je vole. Et moi je vole. Je vole, je vole, je vole, je vole. Je vole, je vole, je vole. Un ballon qui roule, pas besoin de la foule. Et moi et un bout de champ. Et l'on est de nouveau enfant. Seul compte de recevoir une passe. Allez. Pour un instant tout le reste s'efface. Je suis El Pibele Olo. Je prends mon envol à Mexico. Je vole un instant de liberté sans même penser. Je vole un instant de liberté, je me laisse porter, je vole, je vole, je vole, ma liberté. Libéré sur parole, simple sursis en vérité. Oh. corps se lave contre le tien. Je te contemple de mes mains et je m'enivre de ton parfum. Oublions tout jusqu'à demain. Oublions tout. Oublions tout jusqu'à demain. Le septième ciel nous tend les bras. Envole-toi, envole-moi. Je vole un instant de liberté sans même penser. Je vole un instant de liberté, je me laisse porter. Je vole, je vole, je vole ma liberté. Libéré sur parole, simple sursis en vérité. Trójka, 7:30 już minęła. Czas na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Francja ma nowego prezydenta. Został nim 39-letni Emmanuel Macron. W opinii Jakuba Iwaniuka, korespondenta Le Monde, wybory pokazały, że francuska scena polityczna się rozleciała. Znaczy stare schematy, wokół których ta scena polityczna krążyła, teraz już nie obowiązują. Macronowi udało się stworzyć w ciągu roku taki ruch oddolny, który nie jest partią. Frekwencja w głosowaniu wyniosła około 74% i była najsłabsza od 1969 roku, kiedy lewicowy elektorat zrezygnował z głosowania, bo w drugiej turze spotkali się dwaj kandydaci prawicowi. W ubiegłym tygodniu język polski i matematyka, dziś angielski. Maturzyści za 1,5 godziny rozpoczynają egzamin na poziomie podstawowym z tego przedmiotu. Do sprawdzianu przystąpi ponad 271 tysięcy osób. Egzamin trwa 2 godziny i sprawdza rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, a także znajomości środków językowych. Jego część jest też wypowiedź pisemna. Język angielski jest najczęściej wybieranym przez tegorocznych maturzystów przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym. Nowa odmiana tulipana wyhodowana w Holandii dostanie dziś nazwę generał Stanisław Sosabowski. Uroczystość w 125. urodziny wojskowego odbędzie się w mieście Drill. To kolejne upamiętnienie generała, który dla wielu Holendrów jest bohaterem II wojny światowej. Sosabowski był twórcą pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, która wsławiła się w operacji Market Garden. To była największa w czasie II wojny światowej operacja jednostek powietrzno-desantowych. A teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. O wiadomościach ekonomicznych. Temat dnia oczywiście Emmanuel Macron wygrywa we Francji. Komentarze gospodarcze. Dyrektor francusko-polskiej Izby Gospodarczej Monika Constant przypomina, że nowo wybrany prezydent tego kraju jest byłym ministrem gospodarki i ma świadomość praw ekonomicznych. Jest też proeuropejski. Monika Constant przypomniała, że Marine Le Pen w swoim programie wyborczym opowiedziała się za wyjściem Francji ze strefy euro, za zamknięciem tego kraju na obcokrajowców, między innymi tych, którzy poszukują pracy. Macron ma zupełnie inne zapatrywania na te kwestie. On sam pierwszy powiedział w momencie, kiedy rozgorzała dyskusja na temat pracowników oddelegowanych, w tym również Polaków, którzy przyjeżdżają do Francji. On był pierwszym, który powiedział, uważajmy, bo przecież około 600 tysięcy Francuzów również pracuje za granicą, więc bądźmy świadomi, że na przykład to prawo będzie działało w dwie strony. O tym, jak wybory we Francji wpłynęły na rynek walutowy, opowie dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Wygrana Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji była przez rynek dyskontowana już wcześniej. W związku z tym zmiany nie są duże. W zasadzie mamy tylko większy spadek dolara. Pozostałe waluty wyraźnie się nie zmieniają. I tak po kolei. Dolar 3,83 zł. Tyle kosztuje dzisiaj rano. Euro 4,20, funt 4,96 zł, a frank 3,87 zł. Teraz patrzymy na inne rzeczy. Będziemy patrzyli chociażby na perspektywy podwyżki stóp procentowych w USA. W czerwcu te są coraz większe, więc wydaje się, że umocnienie złotego dobiega pomału końca. Zmieniamy temat. PZU nie ma w planach dalszych przejęć banków, ale nie wykluczam, że same banki Alior i Pekao S.A. będą rozważały inwestycje w tym sektorze, mówi prezes PZU S.A. Paweł Surówka. Dodaje, że jako grupa PZU chce inwestować w technologie i nowe produkty, na których skorzystają klienci. Jak poinformował, finalizacja zakupu akcji Pekao S.A. z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w pierwszej połowie czerwca. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie porywisty. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 10 w Łodzi, Grudziądzu i Suwałkach, 13 w Radomiu i Zamościu, do 15 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung 40 cali za 1399. Smart TV LG 55 cali za 2399. Samsung Galaxy J5 za 799. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Indesit 1,60 m, klasa A+, za 850. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki schab dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. O, dziś bardzo ładne nagranie i ważne. Piotr Mec. Dziś jeszcze jeden przypadek szczególny w akademickich rozważaniach o podstawach piosenki jako gatunku. Piosenka literacka. To jest oczywiście złudne. Mi się wydaje, że każda piosenka powinna być literacka w tym znaczeniu, żeby była po prostu napisana dobrze od strony literackiej. Żeby nie było... Ja nie zapomnę, jak kiedyś tu w Opolu były takie spory, bo śpiewał jeden kolega, że gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem i miałem kilka ołowianych żołnierzyków, co w boju przelewali za mnie krew. Tak śpiewał. Jak to? Kilka żołnierzyków przelewali i poszło nagrane i okej. W tym znaczeniu powinna być literacka. Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak krwią, za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgin, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad chęcią hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje ulubione drzewo. To Wojciech Młynarski i Piotr Medz. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie dokładnie o tej samej porze. Tu trójka za 19 minut 8. Aha, jeszcze jeden temat, który Państwa bardzo zainteresował, czyli te sny. Sny zwierząt. Chciałbym uprzejmie donieść, że my mamy w domu kameleona, samczyka młodego, który w czasie snu też zmienia kolory. Znaczy może nie tak intensywnie się wybarwia jak w ciągu dnia, jak funkcjonuje sobie, że biega żwawo po tym terrarium. Natomiast jak sobie śpi zawieszony na jakiejś tam gałązce, oczy zamknięte, to mimo wszystko te kolory mu się czasami zmieniają. Bardziej intensywne, mniej intensywne, więc podejrzewamy, że też śni, tak jak te papugi, o których słuchaczka mówiła. Nie wiem, może o apetycznych świerszczykach, jakichś takich soczystych, chrupiących. Na pewno coś tam mu się w tych małych zwojach mózgowych zmienia i śni. 2-2 i 7-3. A teraz powracamy do najważniejszego tematu dzisiejszego poranka, czyli francuskich wyborów. Zapraszamy do trójki. A jak wiemy, Francja wybrała prezydenta. Wyścig do Pałacu Elizejskiego wygrał lider socjal-liberalnej partii En Marche, Emmanuel Macron. Jego rywalka Marine Le Pen przegrała z wynikiem nieco ponad 1/3 wszystkich głosów. Jak zwycięstwo 39-letniego polityka odebrali sami Francuzi i Polacy mieszkający we Francji, sprawdzała to Paulina Kozion. Emmanuel Macron został prezydentem Francji i większość Francuzów odetchnęła. To zwycięstwo demokracji, to wspaniałe. Razem z moimi dziećmi jesteśmy bardzo szczęśliwi. To dla nas ważne. Mam 39 lat, Emmanuel Macron też ma 39 lat. Mamy dość starych twarzy w polityce. Ale nie dla wszystkich Francuzów był to oczywisty wybór. Żaden z dwojga kandydatów na najwyższy urząd w państwie nie pełnił dotychczas tej funkcji. Żaden z nich nie jest przedstawicielem którejkolwiek z partii politycznych, która dotychczas rządziła Francją. Do tego nad Sekwaną od 2 lat trwa stan wyjątkowy. Według Christine Martinez, francuski mieszkającej w Polsce, ta skomplikowana sytuacja znacznie wpłynęła na wybór jej rodaków. Mi się wydaje, że ten wpływ na wybór na Marine Le Pen, te 2 lata, ten stan właśnie, takie zagrożenie, to na pewno, dlatego że ona nagle miała takie bardzo duże poparcie, a te zmiany na Macron, tylko właśnie taki ten front, więc mi się wydaje, że to też, że my potrzebujemy taki ktoś innego, ale muszę powiedzieć, że to jest wielka ulga. Pani Natalia, absolwentka stosunków międzynarodowych na Sorbonie, wyścig do Pałacu Elizejskiego śledziła wraz z kolegami ze studiów. Jak mówi, wybór Macrona to dopiero początek zmian we Francji. Było to tylko takim potwierdzeniem tego, co żeśmy wszyscy zobaczyli podczas debaty. Tylko utwierdziło nas, że Macron na pewno wygra. Natomiast mogę powiedzieć, że Francuzi mają pierwszy oddech po tych wyborach, ale cały czas dla nich to jest nie koniec, bo do 3 tygodnie zbliżają się wybory do Sejmu, do Assemblée i tutaj cała zabawa się zaczyna, dlatego że cena Assemblée zmieni się bardzo mocno, bo jest 577 okręgów wyborczych. I tu już sytuacja jest mniej pewna niż po tym, co żeśmy widzieli wcześniej, czyli po debacie z Macron i Le Pen. Ale według Julii Dobieckiej, która od urodzenia mieszka w Paryżu, Macron nie będzie prezydentem młodych Francuzów. Macron kiedyś był ministrem i pracował w wielkim banku. Dla nich jest to po prostu bankier, który będzie rządził krajem. I Francuzi myślą, że w związku z tym Macron będzie po prostu pomagał firmom, ale nie będzie pomagał ludziom. On jest uznany przez bardzo dużo Francuzów jako kandydat bogatych ludzi, a nie kandydat pracowników. Prezydent bogaczy, a może jednak mały cesarz, bo i tak jest nazywany nowy prezydent Francji, przyznaje Michał Jaworski, licencjonowany przewodnik po Paryżu. Tutaj we Francji porównuje się go czasami troszeczkę Napoleona Bonaparte. Ta postać historyczna, wiemy, dokonała ogromnego przewrotu nie tylko we Francji, ale także w Europie i tutaj praktycznie nawet w basenie Morza Śródziemnego na Bliskim Wschodzie. Dokładnie w podobnym wieku objął władzę Napoleon Bonaparte, jak i Emmanuel Macron. 40 lat Napoleona, 39 Emmanuela Macrona. A największym zaskoczeniem wyborów prezydenckich we Francji była frekwencja. We wczorajszym głosowaniu wyniosła około 74% i była najsłabsza od 1969 roku. Jak wyjaśnia Julia Dobiecka, to dlatego, że kandydat młodych Francuzów odpadł już w pierwszej turze. Prawie wszyscy moi znajomi głosowali na Mélenchona, na ekstremalną lewicę francuską. Byli wszyscy bardzo zawiedzeni, jak Mélenchon przegrał. Większość moich znajomych w ogóle nie głosowało na tych wyborach, bo nie chcieli mieć wyboru pomiędzy człowiekiem, który pracuje dla banku i kobiety, która jest antyunii europejskiej, antyemigracji, która jest rasistką. Więc większość Francuzów mówili, że to są najgorsze wybory, które kiedykolwiek były, bo po prostu nikt ich nie usłyszy w tych wyborach i że to nie jest demokracja. O reakcję Francuzów i Polaków mieszkających we Francji na wynik wyborów prezydenckich pytała Paulina Kozion. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Natalii. Wiem Państwu, że dziś o poranku będziemy w takiej właśnie muzycznej okolicy się poruszali. Za 10 minut 8. Czas na prasę. Zacznijmy od prasy polskiej. Krystian Hanke. Ale komentarze dotyczące Francji i ten wybór mniejszego zła pojawia się w kilku miejscach, choćby w Polska The Times, gdzie redaktor naczelny Paweł Siennicki właśnie w tak zatytułowanym komentarzu wybór mniejszego zła, prezydent Macron pisze, naszym strategicznym celem powinno być teraz uczestniczenie w osi Berlin-Paryż, przynajmniej odtworzenie silnego frontu formatu trójkąta weimarskiego, który dziś wydaje się martwy. Uczestniczenie w nim jako pełnoprawny partner. Naszą szansą mogłaby być gra z Francją, choćby po to, żeby pani Merkel miała w Europie mocną przeciwwagę. Do tego jednak daleka droga, która wiedzie z pewnością przez poprawę stosunków polsko-francuskich, pisze redaktor naczelny Polska The Times. No i jeszcze do tego droga przez wybory parlamentarne. Następna batalia. Żeby nie zawieść Francuzów, Macron musi w parlamencie stworzyć większość, pisze w Gazecie Wyborczej Marek Bejlin. Ma na to szansę wskutek rozpadu głównych partii. Może przyciągnąć wielu socjalistów i umiarkowanych republikanów. Ale również Le Pen chce wejść do parlamentu szeroką ławą i może jej się to udać. Z impetem będzie infekować Francję i Europę, stając na czele buntu przeciw w odnawiającej się demokracji i Unii Europejskiej. Straci grunt pod nogami, jeśli Macron spełni choć część swoich obietnic, pisze w Wyborczej Marek Bejlin. Czy o tym, że front nie zamierza odpuszczać, a wręcz przeciwnie, dziś można się dowiedzieć, czytając w Rzeczpospolitej krótką rozmowę z doradcą do spraw europejskich Marine Le Pen. Ludovic de Dan mówi, że na pytanie, czy są skłonni skreślić ze swojego programu najbardziej radykalne punkty, aby doprowadzić do sojuszu z prawicą, mówi pytaniem, odpowiada, dlaczego mielibyśmy przyjmować program tych, którzy doprowadzili do załamania kraju. Owszem, są punkty programu, które możemy negocjować, ale zasadniczo lepiej mieć rację za wcześnie niż za późno. Odpowiada, pozostawiając chyba bez wątpliwości tych wszystkich, którzy jeszcze jakieś mają. Polski hydraulik o twarzy Jarosława Kaczyńskiego, to już komentarz w dzienniku Gazecie Prawnej Zbigniewa Parafianowicza, który mówi, że pisze, nowy prezydent Francji to z punktu widzenia Polski kandydat niekorzystny, dobrze wykształcony 39-latek, nie jest półinteligentem, którego można ujarzmić system polityczny. To on opracował tak zwane prawo, które uderzyło w polską branżę transportową i to na długo przed gwałtem na demokracji, którego miał dokonać Kaczyński. Macron dobrze gra na nucie populistycznej, ale również równocześnie doskonale odnajduje się na brukselskich salonach. Szybko znalazł wspólny język z władającymi obciachowym z punktu widzenia Paryża pikardyjskimi pracownikami Whirlpoola. Dogada się również z unijnymi przywódcami w kwestii przebudowy Unii Europejskiej, tak by jednolity rynek powrócił do swej pierwotnej roli jednolitego rynku zbytu, z którego korzystają najsilniejsi gracze skupieni w ekskluzywnym klubie Unii Pierwszej Prędkości, pisze Zbigniew Parafianowicz w Gazecie Polskiej też. Jeszcze o tym, że Macron nie ukrywa, że jest za reformą kodeksu i innych reformach też w tym tekście. Ponadto to niebywałe, aby podczas decydującej tury opinia publiczna nie wiedziała, kogo centrysta mianuje na premiera i z kim zamierza rządzić. Ten wątek też jest podkreślony w tekście. Emmanuel Macron nowym prezydentem Francji. Czy tak jest, czy nie wiadomo, to może dowiemy się z Francji. No więc właśnie, to zajrzyjmy teraz do prasy francuskiej. Pan Marek Brzeziński przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Złoto i srebro. Wydaje mi się, że zacznijmy z czegoś innego, mianowicie od tego, że już w tej chwili można kupić monety złote, 980 ich jest i prawie 5000 w srebrze, które są wybite na cześć Emmanuela Macrona jako prezydenta 2017, prezydenta Piątej Republiki. Muszę powiedzieć, że chapeau dla tych, którzy to przewidzieli, którzy po prostu już w tej chwili reklamy zamieszczają po prostu w prasie francuskiej. Natomiast rzeczywiście jest tam parę wątków, które zostały poruszone w prasie polskiej, mianowicie chodzi między innymi o tych ludzi, którzy mają być w gabinecie Macrona. I tutaj jest taki czerwony dywan w Paryzjenie, po tym dywanie idzie wiele osób. To są na przykład tak osoby dobrze znane jak Jean-Yves Le Drian, minister obrony. Zresztą bardzo poważna postać na francuskiej scenie politycznej. François Bayrou, który jest centrystą, który popierał cały czas Macrona. Także centryści, socjaliści, prawica, oni wszyscy mogą być w jakiś sposób oczarowani przez Macrona i mogą być w rządzie, bo rzeczywiście pytanie jest takie, kto będzie premierem. A Macron powiedział, to musi być człowiek, który jest kompetentny, to jest człowiek, który wie, czego chce. I ja poddam to nazwisko 14 maja. Dlaczego 14? Bo wtedy nastąpi w Pałacu Elizejskim przekazanie władzy przez François Hollande'a właśnie nowemu prezydentowi. Nowemu prezydentowi, i tu znowu mam przed sobą Parisiena, 39 lat już prezydentem. Tutaj pozwolę sobie na małe postscriptum. To jest po prostu niemożliwe, żeby we Francji tak młody facet został prezydentem. Kiedyś swego czasu Honoriusz Balzac pisał, że żadna kobieta nie może zostać premierem. A dlaczego nie może zostać premierem? Bo nie skończyło 40 lat, a na to, żeby być politykiem, trzeba mieć skończyć 40 lat. No i okazuje się, że prezydent nie skończył 40 lat, a już Macron zajmuje to czołowe stanowisko. To jest w ogóle niebywała historia. Czegoś takiego nie było w historii Piątej Republiki. 58 lat to był Hollande, 52 Sarkozy, bardzo młodziutki, 48 lat Valéry Giscard d'Estaing, 69 lat Charles de Gaulle. Prasa pisze również o jednej rzeczy, mianowicie mapka w ciapki. Dalmatyńczyk wysiada, proszę Państwa, przy tym. Tak, bo mowa jest o wynikach wyborów prezydenckich we Francji rozbitych na to, kto w jakim regionie i jak głosował. Proponowana przez dziennik z kolei Le Figaro. To jest niebywałe. Po pierwszej turze dręczona bezrobociem północ, Alzacja i Lotaryngia i wschodnia Francja, także dostatnio żyjące lazurowe wybrzeże i Prowansja lawendą pachnąca było zdecydowanie po stronie Marine Le Pen. Akwitania. No a teraz okazało się, że to jest wszystko tak poszatkowane i to może być jednym ze zwiastunów kłopotów Emmanuela Macrona. Zostać prezydentem to jedno, ale rządzić się da w kraju, w którym ma się większość. Tymczasem ruch Macrona popartego w drugiej turze na zasadzie protestu wobec skrajnej prawicy, o czym pisze dzisiaj, piszą właśnie wszystkie gazety i mówią media, no nie jest jednolitą partią w przeciwieństwie do elektoratu karnego, zdyscyplinowanego, zorganizowanego żelazną ręką przez Jean-Marie Le Pena, twórcę Frontu Narodowego, a potem przez jego córkę Marine. A zatem czy ten ruch En Marche, czyli naprzód, jest taki, jaki brzmi w ruchu, ale nie do końca zorganizowanym? I co zrobi prezydent, który chce zreformować kraj, a ten kraj naprawdę wymaga zmian od podszewki, od wszystkiego, a jednocześnie będzie miał no, w Zgromadzeniu Narodowym taką większość opozycyjną bardzo sobie wrogą, bo powiedzmy sobie skrajna lewica i skrajna prawica, które mogą zyskać duży aplauz w wyborach, a one już niebawem, bo w połowie czerwca, czy po prostu to będzie, ten kraj będzie możliwy do rządzenia. No i tutaj słuchacze, właściwie czytelnicy dziennika Le Figaro są bardzo sceptyczni co do tego, mianowicie 47%, tylko 47% po wczorajszym miażdżącym zwycięstwie nad Marine Le Pen. 47% czytelników dziennika Le Figaro uważa, że no Emmanuel Macron odniesie sukces i że on będzie dobrym prezydentem Piątej Republiki. Zobaczmy, postawmy na młodość. Dziękujemy bardzo. Tak dziś rano wygląda prasa francuska, o czym z Paryża informował Marek Brzeziński. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 2 minuty. Serwis. Zapraszamy do reklamy. Po czym poznać dobrego przedsiębiorcę? Po tym, że potrafi dostrzec prawdziwą korzyść. Przyjdź na dni dla profesjonalistów w salonach Peugeot. Tylko do końca maja samochody dostawcze Peugeot z promocyjnym ubezpieczeniem i 3-letnią ofertą darmowych przeglądów. Zapraszamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafael Rogiński, Genoveva Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemirani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.